Al-Khamis, jambo la tano ambalo anatakiwa mwanafunzi ajipambe nalo, ikhtiyaru ar-rifqati salihah allati tu'inu fi talab al-ilmi, kuchagua rafiki mwema. Umchague rafiki mwema ambaye atakusaidia katika kusoma, wa ada'i al-amali, na kuweza kutekeleza majukumu yako ya kazi na ibada, walistiqamati fi amrillahi azza wa jalla, na kule kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mchague rafiki ambaye ni mwema, ambaye atakusaidia kwenye masomo, atakusaidia kutekeleza majukumu yako wakati unasoma au wakati wa kazi, ambaye pia atakusaidia katika ule uchamungu wako na istiqama yako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima rafiki awe sambudi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na masala ya rafiki, innama mathalu aljalisi salih, hakika si vingine mfano wa rafiki mwema, waljalisi su, na rafiki ambaye ni mwovu, ambaye si mzuri, kahamili almiski wa nafiqi alqir, ni kama vile mtu ambaye anakuwa amebeba miski manukato, na yule ambaye kazi yake ni kazi ya anakuwa ni muhunzi, kazi ya muhunzi ambaye anakuwa anafanya kazi ya kuchomelea vyuma, kazi ya kuchomelea vyuma wa ma ila dhalik. Mtu ambaye anakuwa rafiki yake ni yule ambaye anauza manukato, al-utur, ambaye anauza manukato. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahamilul miski, huyu ambaye anauza miski, anauza manukato, imma ayuhdhiyak, imma anaweza kukupa zawadi, au kukupaka kidogo, wa imma antabtaa minhu, imma unaweza kununua kwake manukato na wewe ukanukia kama yeye, wa imma antajida minhu rihan tayyiba, imma yote haya mawili usiyapate, lakini ukawa unasikia kwake ile harufu nzuri, unasikia manukato mazuri. Huyu ndio rafiki ambaye ni mwema, ima atakuvuta katika kheri, ima utakuwa unasikiza mambo ya kheri kutoka kwake. Lakini ikiwa rafiki yako ni nafiqul kir, ikiwa rafiki yako ni yule yule muhunzi ambaye anafua vyuma, imma ayakhrika thiyabak, imma katika ile kazi yake atachoma nguo yako, kwa sababu yeye anataamal na moto, inawezekana akachoma nguo yako. Wa imma antajida rihan khabitha, imma unaweza ukapata harufu ambayo ni mbaya. Hivyo hivyo, huu ndio mfano wa mtu ambaye anakuwa na rafiki mwema. Rafiki mwema imma atakuvuta katika kheri, imma rafiki mwema utasikia maneno mazuri kutoka kwake, atakupa nasaha, lakini rafiki ambaye ni muovu atakuvuta katika uovu, na imma utasikia maneno mabaya kutoka kwake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ametahadharisha hilo. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hadithi aliyoipokea al-Imamu Ahmad wal-Baihaqi toka Abi Huraira, al-mar'u ala dini khalili, siku zote mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake, yani mtu mvuta bangi, rafiki yake ni mvuta bangi. Utakuta mwanasiasa, rafiki yake ni mwanasiasa. Mtu wa dini, rafiki yake ni mtu wa dini. Wama ila dhalik, almar'u ala dini khalili. Mtume akasema falyandhur ahadukum man yukhalilu, kila mmoja atazame ni nani ambaye anasuhubiana naye, nani ambaye anachanganyikana naye. Lazima uangalie unachanganyikana na nani. Lazima uwe na rafiki ambaye ni mwema, ambaye mtaweza kuongozana katika mambo ambayo ni ya kheri. Miongoni mwa mambo ambayo inafaa au ni wajibu kwa mwanafunzi kushikamana nayo, na ndio jambo la mwisho, ni kwamba mwanafunzi, kun salafiyan fi talabika lililm, kuwa ni mwenye kufuata njia ya wema waliotangulia masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuitafuta elimu. wa kun salafiyan fil amali bihi, huwa ni mwenye kufuata msimamo wa wema waliotangulia masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kufanya kwako kazi, kwenye ibada zako. Wa kun salafiyan fi hayatika kulliha, kuwa ni mwenye kufuata msimamo wa wema waliotangulia katika maisha yako yote. Anasema al-Imam Salih Ibn Fawzani al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, alipokuwa anaielezea hiyo as-salafiyya, kama mtu anaitwa kama yeye ni salafi, ni salafi, akasema hiya sayru ala manhaji salafi, kama mtu ni kupita katika ule mwenendo na manhaji ya masahaba, ni kupita katika mwenendo wa masahaba ambao ni salafi, min as-sahabati wa tabi'ina wal quruni al-mufaddala, katika masahaba na tabi'in na zile karne zilizopita, fil aqidati wal fahm wal suluk, katika itikadi, yani itikadi yako iwe ni itikadi ya wema waliotangulia, na katika ufahamu wako katika Uislamu uwe ni kama ufahamu wa masahaba, mwenendo wako uwe ni kama mwenendo wa masahaba. Wa yajibu ala kulli muslimin, na ni wajibu kwa kila Muislamu, suluku hadha almanhaj, ni wajibu apite katika hii manhaj. Yani kwa maana leo hii mathalan, lau kama akija mtu mathalan ya ikhwata anataka audio huu Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa kwamba huu Uislamu una vitabu. Vitabu vyake ni nini? Una vitabu kwa maana una Qur'ani na una hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akichukua Qur'ani akianza kuisoma, atakuta kuna aya inasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini hao Mayahudi na Manaswara na wale ambao bado hawajaingia katika Uislamu kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, basi ataongoka. Hapo lazima atatengeneza swali. Ni swali gani? Atauliza kwamba wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea kwamba wameamini, je, imani zao zilikuwaje? Kwa sababu Allah amesema ikiwa mtaamini kama walivyoamini wao, sasa wao kaifa amanu, lazima atafute kaifia na namna na sifa ya imani zao kwamba zilikuwaje, ili na yeye aamini kama walivyoamini wao. Na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa may yushaqiqir rasul, na wale wanaomwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi'a ghayra sabili almu'minin, na akafuata kinyume cha njia ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamfikisha, tutamwelekeza huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamfikisha katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni mafikio mabaya. Leo hii mathalan, ayuha al-ikhwa, mtu atajiuliza kwamba je, ni ipi njia ya waumini ambao wao walikuwa wanaifuata, waumini ambao ni masahaba? Lazima hilo litajenga swali kwamba ajue njia ya waumini. Sasa tukiangalia waumini, tunakuta wana njia katika tafsiri ya Qur'an al-Karim, waumini wana njia katika mambo ya itikadi, hao masahaba waumini wana njia katika masala mazima ya muamala wetu sisi Waislamu na wale ambao si Waislamu, kwa maana makufar. Waumini wana njia mbalimbali. Kwa hiyo wewe ni kuangalia njia yao ndio ifuate hiyo. Ukifuata hiyo njia, halas wewe utakuwa umeongoka na wewe utakuwa umesalimika na kuingia katika moto wa jahannam. Mfano katika masala ya tafsiri, kuitafsiri tafsiri kama wao. Kwa mfano mashehe, mtu anaweza akaja akasema hivi, unaweza ukaitafsiri Qur'ani madamu unajua lugha ya Kiarabu? Tunakwambia la, unaweza ukajua lugha ya Kiarabu lakini usiweze kuitafsiri Qur'ani. Inawezekana ukajua lugha ya Kiarabu lakini usiweze kuitafsiri Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu wale walipokuja matabiin wakajaribu kutafsiri walikosea, na masahaba wakawaelekeza. Kwa mfano walivyotafsiri kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na yule ambaye hahukumu katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala huyu ni kafir. Madamu unahukumu sheria sio za Allah, wewe ni kafir. Ngoja niwape faida kabla sijaendelea na hapo ambapo nimeishia. Maana ya kuhukumu kinyume cha sheria za Allah ni kule kwenda kinyume na sheria za Allah kwa vyovyote vile. Yaani kwa mfano mathalan, ukisengenya, kusengenya ni haramu au ni halali? Kusengenya ni haramu, si ndio maana yake hiyo? Kwa hiyo ukisengenya unahesabika umeenda kinyume na sheria za Allah. Maana yake wewe ni nini hapo? Maana yake wewe ni nani? Wewe ni kafir. Kwa mfano umepitiwa na shaitani, umezini, umefanya zina, shaitani amekupitia, in saha ta'biru bidhalik, kama inafaa kusema hivyo, akakupitia shaitani ukazini ukafanya zina. Zina ni haramu au ni halali? Zina ni haramu. Kwa hiyo wewe ni kafir, kwa sababu umehukumu kinyume cha sheria ya Allah. Ukala riba, riba ni haramu au ni halali? Riba ni haramu. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya, kwa tafsiri yetu, unakuwa wewe ni kafir kwa sababu umekula riba. Wama lam yahkum bima anzala Allah, umekula rushwa, wama ila dhalik. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu akawaambia tabi'ina, hiyo tafsiri yenu ni makosa, hiyo sio maana yake. Hiyo maana yake ni nini? Abdullah ibn Abbas akasema, maana ambayo tumeisoma kwa mtume, maana yake, maana ya ukafiri hapa ni kufurun duna kufrin, ni ukafiri uliokuwa chini ya ukafiri. Na ina maana si kama mtu anakufuru, ina maana mtu amefanya madhambi makubwa ambayo ni hatari juu yake. Ni kufurun duna kufrin, ni ukafiri uliokuwa chini ya nini? Ya ukafiri. Si kama huyu anakuwa si Muislamu. Sisi raia hii aya tukaibebea kwa watawala, tukasema watawala ni makafiri, hata kama mtawala ni Muislamu tukasema ni kafiri. Kwa nini hahukumu katika sheria za Allah? Na sisi tukasahau nafsi zetu, wakati aya inaenea kwao na inaenea kwa nani? Kwetu sisi. Ukiwatafsiri kama wewe ni makafiri, na wewe pia ujitafsiri kama wewe ni nani? Ni kafiri. Ndo al-khalifa mmoja katika makhalifa Abbasia aliletwa mtu mmoja, al-shabab, al-shabab wa zama hizo, alikuwa ni katika makhawarij, alikuwa ni katika makhawarij wale ambao wametoka wameenda kule misituni, kule wameenda misituni wamejihami. Kisa ni nini? Kisa mtawala ana hukumu kinyume cha sheria za Allah. Kisha mtawala ana hukumu kinyume cha sheria za Allah, kwa twende huko msituni huko tupambane, hawa ni makafiri wote hawa, na hawa raia wameridhia, wameridhia utawala wake, na wao pia ni makafiri. Yeye mtawala kafiri, na hawa pia raia nao ni makafiri, lazima tuwaue hata kama ni Waislamu. Sasa yule bwana akaenda kule, wale wanajeshi wake, wanajeshi wa yule khalifa wa zama hizo, wakamkamata mmoja wao, wakamleta kwa khalifa. Khalifa akamwambia, kwa nini mnaenda kujihami huko misituni huko? Mnaanza kutuogopesha, mnaanza kutupiga na kutuchinja na kuogopesha raia wema. Yule akasema, kwa sababu nyie mnahukumu kinyume cha sheria za Allah. Akasema dalili, akasema Allah amesema, wa lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Yule khalifa akasema, tayib, jambo zuri hilo, hili ni jambo zuri. Akasema, hiyo ni aya au sio aya? Yule akasema, naam, ni aya. Akasema, ni nini dalili ya kwamba hii ni aya? Jawabu, kwa sababu yuko katika nini? Yuko katika msahafu, si ndio maana yake hiyo? Akasema, nipe dalili, kwani hii aya imetufikiaje sisi? Ndio, yuko katika msahafu, lakini kwa namna gani, vipi sisi mpaka inafika sisi, kwetu sisi tunaipokea kwamba hii ni aya kutoka kwa mtume, kutoka kwa Allah, mpaka tuamini kwamba hii ni aya, ni Qur'ani? Nipe dalili. Huyo akasema, dalili kwa sababu imepokelewa kwa tawatur. Yaani hii Qur'ani imepokelewa na watu wengi. Kila aya iliyoandikwa ilikuwa inapokelewa na jamaa wengi, ambao yani haiwezekani, haingii akilini kama wamekubaliana katika uongo. Tuhilu al-adatu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Akasema, ala, kwa hiyo masuhabu wa mtume ndio waliotuletea hii aya, wakatuambia inatoka kwa mtume? Akasema, naam. Akasema, je, hii aya masahabu wameitafsiri hawajaitafsiri. Akasema wameitafsiri, wameitafsiri vipi? Wameitafsiri kwamba ni kufrun duna madha duna kufri, kwamba huu ni ukafiri ambao uko chini ya ukafiri, kwa maana si kama mtu akifanya madhambi makubwa kama anakuwa ni kafiri, anakuwa tu amefanya madhambi makubwa ambayo inatakiwa atubie, lakini hatoka katika Uislamu. Waliotuletea aya pia wametafsiria nini hii aya. Hii ndiyo maana ya manhaji salafi katika tafsiri, kwamba zile aya ambazo wamezitafsiri wakatuambia kwamba hii ndiyo maana ya aya hii, na aya ambazo ziko hivi zitafsirini hivi, sisi tunatafsiri kama wao walivyotuambia. Nadhani nimeeleweka vizuri hapo, na hiyo ndiyo ambayo inaitwa manhaj as-salafi. Kwa hiyo walipokuja tabiina wakaitafsiri hii aya wakakosea, Abdullah ibn Abbas akaambia kwamba sisi mtume ametusomesha hivi, maana yake ni hii. Kuna aya katika sura katika kuna aya nyingine inasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wale ambao wamefanya matendo mema siku ya kiyama watapata husna na watapata ziada. Nini maana ya husna na nini maana ya ziada? Kama hatuna tafsiri ya masahaba, tutaanza kujitahidi. Unajua husna ni kitu kizuri, ziada ni ziada, si ndio maana yake hiyo? Wao masahaba wakasema hapana, husna maana yake ni pepo, na ziada maana yake ni kumuona Allah. Ina maana siku ya kiyama wale watakaoingia peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunamuomba tumuone Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah aliposema lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale ambao wamefanya matendo mema watapata pepo na watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hiyo wakaitafsiri masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna ayati mbalimbali ambao ni mifano, ambao huna namna ya kuweza kufika katika maana yake mpaka upite katika manhaji ya masahaba katika tafsiri. Na vile vile masuala ya bai'a, muamala wetu sisi na watawala, kuna manhaji ya masahaba. Nini muamala wetu na watawala? Je, sisi muamala wetu na watawala ni kuumana nao, ni kuandamana, ni kadha? Tutakuta salafu swali wanaambia kwamba hapana, ni kusikia na kuwatii katika maarufu, katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tazwamulisha mama ambaye ana maasi wakasema kuleni nguruwe, hatuli. Lakini pia wao hatutowazuia haki yao ambayo tunatakiwa kuifanya. Kwa hiyo ndio inaitwa nini? Inaitwa manhaj ya salaf. Ndio tukasema kwamba mtu atakapokuwa katika kusoma, katika kazi, katika maisha yake yote, yajibu alayhi an yakuna salafiyan, ni wajibu awe salafi, afate mwenendo wa masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye atakuwa katika hilo, anaitwa salafi. Mpaka hapo, jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Nashukuru sana kwa mwaliko wenu huu ambao mmenialika, kuanzia uongozi wenu na vile vile kwa nyinyi wenyewe, kwa sababu hakuna jambo ambalo linafanyika isipokuwa limepangwa na limewekwa. Kwa kule kunialika kwa kuniamini kwamba nitaweza kuwapa faida, hilo nawashukuru sana sana sana. As'alu Allah azza wa jalla an yaj'ala hadha al-amra fi mizani hasanatikum yawm al-qiyamah. Namuomba Allah ajalie jambo hili liwe katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama. Na vile vile na wale al-hadhirun ambao mmehudhuria, ima wanafunzi wa hapa au wale ambao mmetoka nje hapa, pia nawashukuru kwa husnul dhann kwamba mmehudhuria kwa lengo la kupata faida. Na walillahi alhamdu, yale ambayo tumejitahidi kuyasema ambayo tumepatia yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo tumeyakosea basi ni kutokana na nafsi zetu na kutokana na qillatul ilm, uchache wa elimu ambao tuko nao. Hakuna binadamu yoyote yule isipokuwa, au hakuna kiumbe yoyote yule isipokuwa ana mapungufu. Kwa hiyo na sisi wenyewe pia tuna mapungufu, inawezekana katika kuelezea vile, inawezekana ukawa na mapungufu katika kusoma aya, inawezekana ukakosea kidogo katika kusoma hadithi, lakini almuhimu kwamba hakuna mtu isipokuwa lazima atakuwa na mapungufu. Kwa hiyo yale mapungufu ambayo yametokea ni kutokana na uchache wa ilmu na nafsi yangu. Kwa hiyo nashukuru sana sana sana kwa hili ambalo mmelifanya, ninachokuhimizeni kwamba miyafanyie kazi yale ambayo ni yaheri, miyafanyie kazi yale ambayo ni yaheri, kwa sababu mbona ni yule ambaye anaisikiliza kauli na anakuwa anaifuata vyema kama vile ambavyo inavyotakiwa. Nasalullah azza wa jalla ayu'allimana ma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana wa ayyazidana 'ilma.